Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 maja, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W Gdańsku zdarzyły się dwa tramwaje, 11 osób zostało rannych. Za godzinę rozpocznie się w Krakowie ostatnie pożegnanie Zbigniewa Wodeckiego. W Warszawie właśnie się rozpoczyna doroczne zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego. Najpierw gdański wypadek w centrum miasta na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Hallera. Zderzyły się dwa tramwaje. 11 osób zostało rannych, w tym 3 ciężko. O okolicznościach zdarzenia informuje Trójkę rzeczniczka prasowa gdańskiej policji Aleksandra Siewiert. Doszło tutaj do takiej sytuacji, gdzie zwrotnica przełączyła się i wówczas jeden z tych tramwajów wjechał na niewłaściwy tor, dlatego doszło do wypadku. Na miejscu są jeszcze utrudnienia, policjanci kierują ruchem. Utrudnienia w ruchu w okolicach skrzyżowania, na którym doszło do zderzenia tramwajów, mają potrwać jeszcze około pół godziny. To ma być skromna i rodzinna uroczystość. Za godzinę rozpocznie się w Krakowie pożegnanie Zbigniewa Wodeckiego. Na miejscu jest już Paweł Pawlica. Pawle, jak ma przebiegać ostatnie pożegnanie artysty? Za pół godziny do kościoła w asyście rodziny zostanie wprowadzona trumna z ciałem Zbigniewa Wodeckiego. Ten czas przed mszą, która rozpocznie się w południe, będzie przeznaczony na zadumę i chwilę modlitwy. Mszę odprawi biskup Tadeusz Pieronek. Psalmy i pieśni w czasie ceremonii zaśpiewają zaprzyjaźnione z muzykiem artystki Beata Rybotycka i Elżbieta Towarnicka. Po mszy odczytane zostaną dwa listy. Jeden od rodziny, drugi od prezydenta Andrzeja Dudy. Następnie przed wejściem do kościoła zostanie ustawiony kondukt samochodowy, który odwiezie żałobników na cmentarz rakowicki. W czasie, gdy Zbigniew Wodecki będzie odprowadzany sprzed bramy cmentarza na rodzinny grób, na trąbce zostanie odegrany utwór My Way. Na liście około 100 zaproszonych gości znaleźli się członkowie rodziny, a także przyjaciele artysty. Między innymi Artur Andrus, Kuba Badach, Krzysztof Jasiński, Jan Kanty-Pawluśkiewicz, Marek Konrad, Andrzej Sikorowski, Andrzej Mleczko czy Grzegorz Turnał. Rodzina zaapelowała do uczestników pogrzebu, aby nie przynosić kwiatów. Zamiast tego prosi o przekazanie datków na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Dziękujemy, mówił Paweł Pawlica. Przypomnijmy, że Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja, miał 67 lat. Zapamiętamy go jako wspaniałego wokalista, autora wielu przebojów, ale i wirtuoza, skrzypiec, trąbki i fortepianu, laureata wielu konkursów i festiwali. Właśnie teraz rozpoczyna się w Warszawie doroczne zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego. To uroczyste spotkanie, podczas którego pierwszy prezes Sądu Najwyższego przedstawia sprawozdanie z działalności i dzieli się z przedstawicielami najwyższych władz i środowisk prawniczych uwagami o stanie prawa w Polsce. Dziś zrobi to obecna prezes profesor Małgorzata Gersdorf. W spotkaniu będzie uczestniczył prezydencki minister Andrzej Dera, który odczyta list od Andrzeja Dudy. Wybory samorządowe nie powinny odbywać się w święto państwowe, tak mówił w Trójce wicemarszałek Sejmu, przewodniczący klubu PiSu Ryszard Terlecki. 11 listopada przyszłego roku to wynikająca z kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych. To nie jest dobry pomysł, żeby w święto państwowe urządzać wybory, więc coś z tym trzeba zrobić. Byłaby duża komplikacja dotycząca np. ciszy wyborczej. Oczywiście ciszę wyborczą można znieść. To będzie z pewnością jakieś działanie, żeby się te dwie daty, święto państwowe z datą wyborów, nie zbiegły. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że zwróci się do Senatu, aby tego dnia odbyło się referendum mające na celu nakreślenie fundamentu przyszłej konstytucji. Jak wyjaśniał minister Paweł Mucha, odpowiedzialny w kancelarii prezydenta za przygotowania do referendum, data 11 listopada to jedna z najbardziej predestynowanych dat z uwagi na symbolikę związaną ze stuleciem odzyskania niepodległości. My niewątpliwie jesteśmy na wstępnym etapie tej dyskusji i będziemy rozważać wszystkie okoliczności i prawne, jakkolwiek no, nie ulega wątpliwości, że przepisy prawa można zmienić i można sobie wyobrażać, czy to nowelizację kodeksu wyborczego, czy także ustawy o referendum, i te możliwości prawne oczywiście są. PKW poinformowała prezydenta, że zapewni organizacji i przeprowadzenie proponowanego przez niego na przyszły rok referendum konstytucyjnego, ale zwróciła też uwagę na problemy związane z organizacją referendum w tym samym dniu co wybory. Aż o 1/5 wzrosła od 2014 roku liczba wypadków z udziałem motocyklistów, choćby wczoraj informowaliśmy, że w niedzielę zginął 4-letni chłopiec przewożony przez ojca motocyklem. Co jest przyczyną wypadków? Niektórzy uważają, że to skutek liberalizacji przepisów dotyczących korzystania z jednośladów. Policja mówi, że to wina samych motocyklistów. Wielu z nich jest nieodpowiedzialnych, mówi młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Niestety duża część osób zapomina o ograniczeniach, niestety przyczyniając się w ten sposób do powstawania tych wypadków drogowych. W 2015 roku weszło rozporządzenie, które umożliwiło ludziom mającym prawo jazdy kategorii B jazdę na motocyklu do pojemności 125 cm. Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRD24. Podejrzewam, że to mogło mieć jednak wpływ na te statystyki znacznie. Absolutnie nie ma to żadnego wpływu. Tomasz Kulik, instruktor motocyklowy. Bo to, że

world replaced. All the air that you breathe gone to waste. When the world becomes a place where nothing grows. On the land that you kill for comfort. To nasza piosenka dnia, Plan B i utwór zatytułowany In the Name of Man, 12 po 11. Kwadrans po godzinie 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, dzień dobry. Dzień dobry, a miłości trudno mówić, co? No co, trzeba kochać. Tak, trzeba kochać i trzeba czuć. A dzisiejsze młode kobiety często godzą się na życie z kimś, kto im do końca nie odpowiada. Na życie z partnerem poniżej własnego poziomu wymagań czy oczekiwań. Dlaczego tak się dzieje? I co to oznacza? Susan Giżyńska, współautorka książki Instrukcja obsługi faceta. Trzeba się skoncentrować na tym, żeby w ogóle pozwolić sobie na szukanie, bo kobiety chciałyby szybko, nie chcą cierpieć, nie chcą podejmować ryzyka. Nie chcą też cierpliwie czekać zwyczajnie. Tak, to musi być szybciutko i jak najmniejszym kosztem. I nie znając siebie i swoich potrzeb i tego, co na przykład jest dla nich bardzo ważne, a z czego mogłyby zrezygnować, wchodzą w relacje i później przeżywają rozczarowania. Kobiety się boją, że jeżeli on nie zadzwoni, to znaczy, że coś ze mną jest nie tak. Aż tak? Naprawdę? No oczywiście, no. Każda generacja biegnie za flow i za miłością, no, za uczuciem, tak? Może w jednej kwestii się różnią, że nie ma już takiego ciśnienia czasu. Młode kobiety dają sobie czas, też długo pięknie wyglądają i zaczęła być moda na dojrzałe kobiety. Mam wiele pacjentów, którzy mieli bardzo trudne dzieciństwo, wręcz ekstremalnie złe, a są niewinni, ciekawi, otwarci, chcą miłości. I się zastanawiam, jak to się stało, że przez to wszystko przeszli w takim nieskazitelnym stanie. Wtedy sobie myślę, że jest coś jeszcze, co sprawia, że pomimo tego, co nas spotyka, mamy wciąż siłę. Niebo wspiera wszystkie kobietki, które szukają miłości. Tak. Mimo trudów, które były. Mimo złych doświadczeń nie można przestać próbować. Dzisiaj wiemy znacznie więcej o sobie, niż wiedziały nasze babcie, nasze mamy i tak dalej. Może im było prościej w tej niewiedzy być. A my dzisiaj jesteśmy świadome, co za tym stoi. Jak to może się potoczyć? Myślę, że jest trochę tak i trochę tak. A szukanie miłości musimy zacząć od miłości własnej. Wiele kobiet szuka mężczyzn po to, żeby się poczuły lepsze, piękne, młode, szczęśliwe, a tak naprawdę trzeba zacząć od tego, żeby sobie to dać. I wtedy mężczyzna sam się znajdzie. Żeby tak o sobie myśleć. Trzeba dobrze siebie traktować i być swoją naprawdę dobrą przyjaciółką. I to nie w chwilach, kiedy jest super i jesteśmy piękne, odnosimy sukcesy, tylko właśnie w tych chwilach, kiedy czujemy się fatalnie, popełniłyśmy jakiś błąd, coś nam totalnie nie wyszło. Wtedy trzeba mówić sobie, kochana, zrób sobie kawkę, pogłaszcz się, zrób sobie kąpiel, idziemy teraz na spacer. Trzeba sobie pomagać cały czas, bo mężczyzna nigdy się nie zjawi, jeżeli kobieta oczekuje, że on ją zbawi od niej samej. Ona musi być całością, to i on będzie całością i wtedy mogą stworzyć fajny związek. Poza tym mężczyźni na odległość widzą kobiety, które lubią siebie i natychmiast ich ciągnie do nich. I tu naprawdę nie chodzi o wiek i kilogramy i wygląd i modę i ciuchy. Tu po prostu chodzi o to, czy ona ze sobą ma fajną relację. Mężczyźni najbardziej lubią po prostu zadowolone kobiety z życia i też ze zwykłego życia. Oczywiście niektórzy się z tym rodzą, czasami musimy się tego nauczyć. Ale jak rozmawiam z kobietami, to widzę, że bardzo krytyczne są wobec siebie, bardzo mają duże wymagania. Cały czas się challenge'ują, cały czas wyzwania coraz wyższe stawiają przed sobą. Mają też poczucie winy, że nie zrobiłam tego tak, jak powinnam, że nie jestem wystarczająco dobrą matką. To właśnie tu jest problem, dlatego nie ma tego faceta. Więc nauczmy się kochać siebie, lubić siebie, tak po prostu. Kobiety żyją w swoich pałacach, w swoich myślach, marzeniach, piosenkach i czekają, aż on to wszystko pokona. A to, jak się zorientuje, o co mi chodzi. Tak, a facet to też człowiek. A on się nie zorientuje sam. I te sygnały się ze sobą nie zejdą, albo nie będą reagowały jedne sygnały na drugie. Nie będzie tego przyciągania, nic z tego nie wyjdzie. No, miłości po prostu trzeba pomóc. Czasami facet pokazuje, że kocha, tylko robi to po swojemu. To nie jest przyjaciółka. A kobiety często oczekują od mężczyzn, że będą się zachowywać jak inna kobieta. I myślą sobie, z moją przyjaciółką to o wszystkim mogę pogadać. Ona wszystko rozumie. A on nic, no bo to jest męska. Ale sama chutu myje. I w ten sposób pokaże właśnie, że mu zależy. Poza tym trzeba być też wdzięcznym za facetów. My nie jesteśmy wdzięczne. To jest codzienna praca, ale ona przynosi rezultaty. Świat nie zginie, miłość też nie. Sama się obroni. Miłość odwieczna, ale to, co zapamiętałam i to, co jest ważne, to żeby swoich ran i kompleksów nie łatać tą drugą osobą, czy to będzie mężczyzna, czy kobieta, a miłość zacząć od siebie, od miłości własnej, dać sobie tę przestrzeń i tę uważność, tę chęć do działania, do życia. No i to wszystko, ta kobieta ma rację, po prostu to jest doświadczona kobieta, ta, która mówiła Susan Giżyńska. Także właściwa osoba się znajdzie, kiedy nadejdzie właściwy czas. Od co? Dlaczego kobiety wiążą się z mężczyzną, który im do końca nie pasuje? No, tak. Mamy książki, tak. Mamy książki dla państwa. 71335, proszę pisać już teraz. Dziękuję ci bardzo. To dobry przewodnik po komunikacji damsko-męskiej. Grażyna Dobroń, do usłyszenia. Kłaniam się. Zapraszamy do reklamy.

David Bowie. W sprawie książek, które Graszka przyniosła, pan Jakub z Biłgoraja, pani Kamila z Krakowa, pan Daniel z Wrocławia, pani Żaneta z Poznania i pani Aleksandra z Gdańska. 27 minut po godzinie 11. Kot po nocy.

zbyt ładne, zmierzchy i świty bezradne. Rower zmęczony, płosząc gawrony, sunie drożyną. Jedzie listonosz już pod czerwoną, jest jarzębiną. Na skwarna rzeka ma dla mnie przekaz złotych 109. Tą samą drogą wraca nikogo pejzaż bez ciebie. Dzień za dniem. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy Państwu za uwagę, a ja mówię do usłyszenia w czwartek w tonacji trójki.